żłobu i potasu, wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rodzinnej tragedii na Dolnym Śląsku. Opozycja w kwietniu, rządzący w maju, będą dwa wielkie marsze w stolicy. Krytykowana, ale wciąż z nami jest. Tej nocy zmiana czasu na letni. Rodzinna tragedia na Dolnym Śląsku w miejscowości Prusice. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa starszej kobiety, 5-letniej dziewczynki oraz usiłowania zabójstwa 9-letniego chłopca. Sprawca i ojciec dzieci to funkcjonariusz służby więziennej. Ustalenie motywu działania mężczyzny na tę chwilę nie jest możliwe, mówi prokurator Karolina Stocka-Mycek. To z uwagi na bardzo zły stan psychiczny żony sprawcy, a przede wszystkim matki dzieci, nie możemy przeprowadzić z nią aktualnie czynności procesowych i ustalić tak naprawdę, czym kierował się sprawca tego zdarzenia. Jedyne, co mogę potwierdzić na tą chwilę, to to, że rzeczywiście doszło do nieporozumienia, kłótni pomiędzy małżonkami oraz to, że są w trakcie sprawy rozwodowej. Mężczyzna próbował popełnić samobójstwo. Grozi mu dożywocie. Premier Donald Tusk zapowiada majowy marsz patriotów. Demonstracja 11 maja, tydzień przed wyborami, ma być odpowiedzią na kwietniowy marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O tym, jak ważne to wydarzenie, mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Chęć pokazania, że patriotów, ludzi dobrej woli, ludzi, którzy dobrze Polsce życzą, jest więcej. Trzeba pokazać. Jesteśmy za Polską europejską, Polską, która chce się rozwijać, otwartą. Polską, która rozwija się, która wierzy w samorząd, wierzy w potencjał ludzi. Także bardzo jestem zadowolony z tego wyzwania i oczywiście do niego dołączam. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział marsz na 12 kwietnia. Ponad 2 miliony osób może uczestniczyć w centrum Stambułu w masowym wiecu zorganizowanym przez opozycyjną Republikańską Partię Ludową. To kolejny już protest przeciwko aresztowaniu burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu. Główny rywal polityczny prezydenta Recep'a Erdoğana został aresztowany pod zarzutem korupcji. W tym samym dniu wybrano go na kandydata w wyborach prezydenckich. Demonstranci niosą transparenty z hasłami „Wolność dla İmamoğlu”, „Jeśli sprawiedliwość milczy, ludzie przemówią”. Dania oburzona słowami amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a, który podczas wizyty na Grenlandii zarzucił rządowi w Kopenhadze zaniedbywanie wyspy. Sojusznice tak ze sobą nie rozmawiają, stwierdził szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen. Jesteśmy otwarci na krytykę, ale mówiąc szczerze, nie akceptujemy tonu, w jakim została ona przekazana. Tak się nie mówi do bliskich sojuszników, a nadal uważam Danię i Stany Zjednoczone za naszych sojuszników. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance w amerykańskiej bazie wojskowej Pitafik na Grenlandii mówił, że Dania nie chroni właściwie ani żołnierzy USA, ani własnych obywateli. Wiemy, że nasi sojusznicy w Europie zbyt często ograniczali wydatki na zbrojenia, a Dania nie poświęcała wystarczająco dużo zasobów, by utrzymać bazę żołnierzy Stanów Zjednoczonych i w mojej opinii niewystarczająco chroniła mieszkańców Grenlandii przed zakusami agresorów, w tym Rosji, Chin i innych narodów. Prezydent Donald Trump nie rezygnuje i nadal uważa, że Waszyngton powinien kontrolować bogatą w minerały ziem rzadkich Grenlandię. Najbliższej nocy przechodzimy z czasu zimowego na letni. Wskazówki zegarów zostaną przesunięte o godzinę do przodu. Zmianę czasu uwzględnili kolejarze. Niektóre pociągi wyjadą w trasę według czasu zimowego, a dojadą do celu już według letniego. Kiedy przestawialiśmy zegarki z czasu letniego na zimowy, pasażerowie podróżujący nocnymi pociągami docierali na miejsce o rozkładowej godzinie, ale podróż trwała dłużej, bo nocne pociągi przez godziny stały na stacjach. Teraz, jak mówi rzecznik spółki PKP Intercity Maciej Dudkiewicz, będzie inaczej. Czas przejazdu tych pociągów pozostaje taki sam. Na przykład pociąg wyjeżdżający z jednej stacji tuż przed godziną drugą po 20 minutach przyjedzie na następną stację kilkanaście minut po godzinie trzeciej. Tych pociągów jest 12, jeśli chodzi o pociągi PKP Intercity w całej Polsce. Czas letni będzie obowiązywał do ostatniego weekendu października. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Za każdym razem podczas zmiany czasu pytamy, komu i dlaczego wciąż to potrzebne. Szczególnie, że zmiana czasu źle wpływa na nasze samopoczucie. Możemy czuć się rozdrażnieni, zmęczeni i zdezorientowani, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Już sama frustracja dzień wcześniej, czyli w sobotę, jest, no bo śpimy krócej. Dodatkowo możemy mieć przez to pewien problem z zaśnięciem. Dodatkowo też musimy przyjąć ten okres tak zwanego nowego czasu, no bo świeci na przykład dłużej słońce, dzień trwa dłużej, w związku z tym, no, musimy się do tego przyzwyczaić. A kolejna zmiana czasu, tym razem na zimowy, w październiku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Popołudnie pochmurne na zachodzie i południu i tam może przelotnie padać. Na pozostałym obszarze słonecznie, w Zakopanem 11 stopni, w Ełku, Gorzowie i Krośnie 15, a w Warszawie 17. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amiga. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2185. Teraz za 2099 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Weekend Biedronce zbliża się, a promocji co nie miarę już czekacie. W ten piątek i sobotę polskie jabłka Jona Gold na wagę 2,79 za kilogram oraz wszystkie produkty Colgate. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 produkty, maksymalnie 2 gratis na kartę. A pieluchy Dada Extra Care, opakowania od 26 do 50 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 produkty, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. A co tam w Carrefourze? Weekend pełen super promek. Wszystkie meble ogrodowe z rabatem do 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Skorzystaj już teraz. Oferta ważna do 29 marca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Szukasz wyrazistego auta? Yes, of course. Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Odwiedź dealera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 4,99 za opakowanie z Kaufland Card. 5 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Tak, od 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu. Ola Dobieszewska, Elżbieta Malinowska, Adam Hrynkiewicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. Quentin Tarantino obchodził urodziny w czwartek. Jeden z jego muzycznych wyborów, więc dziś na początek. Jackie Brown. Ten film tak się właśnie rozpoczynał. I was the third brother of five. doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, nothing didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Talk to y'all about right now. Hey brother, there's a better way out. Short ain't that coat, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. Every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Cross 110th Street. No, może wrócimy do ścieżek dźwiękowych Tarantino jeszcze dzisiaj przed 16. Przypomnę, że kilka miesięcy temu ukazała się po polsku książka Quentina Tarantino, która ma tytuł Spekulacje o kinie. Świetnie się czyta o tych filmach, na których edukował się filmowo Tarantino, które najmocniej na niego wpływały, ale też już w samym wstępie państwo tam zobaczą opowieść o tym, jak jako bardzo małe dziecko w sumie jeszcze chodził na filmy nieprzeznaczone dla siebie, ale chodził pod opieką matki i ojczyma, więc wszystko było w porządku i tam się rodziły także jego filmowe fascynacje. Mnóstwo anegdot w tej książce, ale także mnóstwo ciekawych interpretacji filmowych. Polecam. No ale nie o książce dziś oczywiście. Skupimy się na tym, co na ekranie. Od wczoraj w kinach. Apetyt na więcej, La Cocina. O tym filmie porozmawiamy z krytykiem filmowym Igorem Kierkoszem. Filmoznawca Grzegorz Fortuna opowie o jeszcze jednej wczorajszej premierze, o belgijskim filmie Operacja Maldoror, a Ola Salwa zaprosi na spotkanie z kinem arabskim. No i będzie też po 15 słowo o serialowych premierach kwietnia. Kaja Szafrańska z kanału Jakby Nie Patrzeć nas odwiedzi. Z Jackiem Sobczyńskim z kolei jeszcze przed 16 porozmawiamy o ogłoszonym w tym tygodniu programie Timeless Film Festival Warsaw, festiwal klasyki kina, chociaż oni by się chyba tutaj ze mną nie zgodzili do końca, może o tym też porozmawiamy. Rozpoczyna się 7 kwietnia pod patronatem Trójki, co niezmiennie podkreślam, bo bardzo się z tego cieszę. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, mam nadzieję już państwu znany, no i oczywiście polecam i trójkowe, i moje własne media społecznościowe. Sporo muzyki przed nami, oprócz tej tarantinowskiej Wish I Was od Kim Deal, ten utwór teraz i on pochodzi ze ścieżki dźwiękowej serialu The Bear. Na wstęp do rozmowy o filmie Apetyt na więcej, La Cocina, który to film bynajmniej nie opowiada o gotowaniu, mimo że jego akcja toczy się w nowojorskiej restauracji. The shadow you make, I follow. Kim Deal z piosenką, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu The Bear, bo o restauracyjnym filmie będziemy rozmawiać i ktoś o nim napisał The Bear na sterydach. Czy to jest adekwatne do tego, co widzimy na ekranie? O tym porozmawiamy z krytykiem filmowym Igorem Kierkoszem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No to dopowiem jeszcze, puszczając lekko oko, że współprowadzący program w poszukiwaniu dobrego filmu w programie drugim Telewizji Polskiej. Igor, La Cocina, Apetyt na więcej. tytuł oryginalny z polskim dopiskiem w reżyserii Alonso Ruiz Palacio. Co to za historia? No, historia jest wielowątkowa, bym powiedział, bo oglądamy tutaj naprawdę mnóstwo postaci i na początku trochę nie wiadomo, na której się skupić, ale patrząc na sam początek, poznajemy dziewczynę, która chce się zatrudnić w restauracji na Times Square. Tak. Trzeba powiedzieć, że to tak, The Grill i chyba ta nazwa też sporo mówi o tej restauracji, bo to nie jest taka, jak to się mówi, fine diningowa restauracja, gdzie te dania pięknie wyglądają. Do tej restauracji przychodzą raczej turyści, którzy gdzieś się tam zapamiętali na Times Square. No i też w kuchni, bo głównie w kuchni jesteśmy, a nie w sali restauracyjnej, chociaż też fantastyczne sceny tam się odbywają. Oglądamy przede wszystkim migrantów, którzy pracują tam najczęściej z Meksyku, tak jak reżyser z Meksyku jest i sam miał doświadczenia restauracyjne, był na zmywaku w Londynie z kolei, nie w Nowym Jorku. Oglądamy tych pracowników, którzy są cały czas na zapleczu. Ten kontakt klientów czy bywalców restauracji jest tylko właściwie z białymi dziewczynami, które są kelnerkami, ale to, na czym się skupia Ruiz Palacio, to właśnie ci pracownicy, których na co dzień nie widzimy, a którzy odpowiadają przecież za te dania. Nie do końca tu chodzi o pokazywanie jedzenia, więc może pod tym względem trochę się różni ten film od takiego kina o gotowaniu, które znamy, które najczęściej oglądamy. Bo najczęściej w tych filmach jednak chodzi o to, żebyśmy zobaczyli sobie pięknie ułożone na talerzach dania. Tak, drażnią nam trochę kubki smakowe. Tak, ja to uwielbiam, więc nie narzekam na takie kino, ale tutaj chodzi jednak o coś innego. No, od tej Esteli, o której wspomniałem, wychodzimy do całej rzeszy postaci, ale chyba najważniejszym duetem jest Pedro i Julia. Ten pierwszy grany przez Raula Brionsa, a Julia grana przez Rooney Mare. To jest jedyna taka gwiazda tutaj w obsadzie z tego firmamentu amerykańskiego, który znamy. Natomiast te postaci w tle, no to są już postaci meksykańskie, aktorzy, aktorki najczęściej z Meksyku właśnie. Ale też sporo tam się języków przenika. Jest taka świetna scena, kiedy zaczynają, bo w tej kuchni pracują i kobiety, i mężczyźni, i zaczynają do siebie mówić nawzajem w swoich własnych językach i ta początkowo wydaje się, że może to iść w stronę kłótni, ale potem okazuje się, że to jest zabawa i zaczynają później mówić tymi sformułowaniami, bardzo często niecenzuralnymi, których się nauczyli pracując w tej kuchni właśnie od swoich sąsiadów przy krojeniu. I to jest taka scena, jedna z tych wyzwalających scen tutaj, choć oczywiście to jest też taka kuchnia, w której narastają emocje, narastają napięcia i dlatego teraz wracam do tego The Bear na sterydach, bo trochę tutaj jest nawet tego więcej, tylko że to ma dodatkowo podłoże takiej metafory komentarza społecznego. Kuchnia pełna niespodzianek, można powiedzieć. Świetnie to ująłeś. Rzeczywiście, bo to na sterydach chodzi tu o to, żeby pokazać ja bym powiedział takie zaplecze nie tylko kuchni, ale też zaplecze systemowe po prostu. Tego, jak w Stanach wygląda przebywanie w Nowym Jorku, gdy nie jest się Amerykaninem, Amerykanką. Jest się nielegalnie tam. Nielegalnie i myślę, że to jest dobry w ogóle moment, w którym ten film wchodzi na nasze ekrany, bo w tle gdzieś pobrzmiewają dyskusje o tym, jak Donald Trump swoją politykę migracyjną kształtuje. No i wiemy już, że będzie tylko trudniej, żeby zdobyć zieloną kartę w Stanach. A tutaj choćby Pedro, ten główny bohater, o taką zieloną kartę się stara. Dla niego to jest trudne, a teraz w naszych realiach będzie tylko trudniejsze. Tak. Ale mamy tutaj też, i to może warto zaznaczyć, historię miłosną. Pedro i Julia. To nie jest taka prosta historia miłosna, bo tak też słyszałem, jak ludzie sobie opowiadają o tym filmie, że nie do końca wiedzą, czy tam jest faktyczne zakochanie, bo dochodzi nam ten wątek zielonej karty, a jak wiadomo, jeśli Pedro by się z nią ożenił, no to miałby szansę na zieloną kartę. Byłoby to łatwiejsze. Więc podtekst jest cały czas. Nie wiadomo, czy uczucie jest czyste, czy właśnie podszyte jakimś interesem. Ale tym ciekawsze to jest obserwować ten romans, bo ja tam widzę emocje. Ja bym tutaj tak zupełnie cynicznie tego ich romansu nie postrzegał, ale przez to, że on jest zakorzeniony w realiach też społecznych i politycznych, tam gdzieś w tle też jest, no nawet nie w tle, ale w centrum wątek aborcji, która być może się dokona, być może nie, no to jesteśmy blisko ziemi. Bo w ogóle ten film wychodzi od bardzo, od tekstu, który był blisko ziemi, tekstu dramatu The Kitchen. I to tekst książki. Dramatu sprzed prawie 70 właśnie, lat, bo ten właśnie, dramat powstał w latach 50., tak? Tak, napisany przez Brytyjczyka. Arnold Wesker nazywał się. No i on był twórcą z takiego nurtu kitchen sink drama. Nazwalibyśmy to pewnie dramat z lewo zmywaczy. Mm-hmm. Chodziło w każdym razie w tym nurcie o to, żeby pokazać klasę pracującą, brytyjską. Na podstawie tego dramatu też powstał film w latach 60. Tak, chwilę po wydaniu, a teraz wracamy po latach, więc też mamy nowe wątki dorzucone. Reżyser La Cosine czytał sobie ten dramat, jak pracował też sam w restauracji. Jak sam pracował na zmywaku, tak. Na zmywaku. Więc to było dla niego takie pokazanie, że jest w tym coś więcej, że jasne, pracujemy ciężko, ale można w tym odnaleźć coś, co będzie nas jakoś trzymało w ogóle przy życiu, bo nie chcę tutaj romantyzować w ogóle pracy w restauracji, bo ten film nie zostawia wątpliwości, że nie ma czego romantyzować. Chcę tylko pokazać, skąd reżyser wychodzi. A wychodzi właśnie od historii ludzi z klas pracujących, którzy nie są tak często reprezentowani w kinie. Nie przyglądamy im się tak dogłębnie, bo w tych filmach restauracyjnych, w filmach o gotowaniu raczej interesują nas ci ładnie ubrani ludzie, którzy jedzą te dania i żebyśmy mogli się przyglądać, jak one pięknie wyglądają. A rzadziej to całe zaplecze. Tak, i nie jest to też film, chociaż są takie wątki oczywiście, wyłącznie o takiej przemocy, która też towarzyszy tej pracy w kuchni, ale to wszystko się nawarstwia na bardzo ciekawy obraz i chwycę się tego słowa obraz teraz, bo chciałabym, żebyśmy też przez moment porozmawiali o tej warstwie wizualnej tego filmu znakomitej, o sposobie kadrowania. Takim właściwie momentami sobie przypominałam pracę Łukasza Żala przy filmach Pawła Pawlikowskiego, bo to konstruowanie kadru tutaj jest rzeczywiście bardzo ciekawe. No i film jest też, dlatego to nawiązanie do Łukasza Żala, czarno-białe. Tak, rzeczywiście tam nawet na początku, jak Estela stara się o pracę, to jest scena jakby wyjęta w ogóle tak. Z Idy, dosłownie. Mówię tu o konkretnym kadrze. Ale to nie jest jedyne, co się dzieje tutaj, jeśli chodzi o warstwę wizualną, bo łatwo by można było zamknąć w takich hasłach właśnie Łukasz Żal, Czern i Biel, ale myślę, że reżyser ma tutaj więcej pomysłów zupełnie autorskich. Jasne, i oczywiście. Sam fakt, że kręci w czerni i bieli, to też nadaje wielu znaczeń temu filmowi, no bo tak jak sobie tutaj opowiadamy, że chciałoby się popatrzeć na te piękne dania, a nie o to tutaj chodzi, też ta czerń i biel trochę nam wskazuje, że nie o to chodzi. Jedzenia nie oglądamy wiele, oglądamy raczej w tej czerni i bieli w zaplecze, ale tam nie jest nudno. I tak jak powiedziałaś, de ber na sterydach, to jest dobre hasło, chyba najlepsze, bo ta kuchnia jest pokazana podobnie jak w de ber, a te czarno-białe zdjęcia są tak zaplanowane, żeby tylko wzmóc po prostu to natężenie tej pracy, która tam się odbywa. Wizualia to jedno, ale jeszcze dźwięk, no nie? Bo w tle cały czas pracują garnki, działa jakaś kasa fiskalna. Coś się leje cały czas. Coś się wylewa, rozlewa, skwierczy. I to jest taki rodzaj kina, który mi się kojarzy z braćmi Safdie, którzy też są mocno nowojorskimi twórcami. I też w ich kinie chodzi o to, żeby pokazać taką kakofonię wielkiego miasta. Tutaj ta kakofonia też nam towarzyszy z tym, że ze strony kuchni. Ale jak wychodzimy z kuchni na chwilę, to są dla mnie najlepsze sceny i najfantastyczniej wyglądające, bo tam mamy do czynienia z czymś takim, co widziałem ostatnio pewnie w Zaklętych rewirach Janusza Majewskiego. Takie długie jazdy kamery, które robią ogromne wrażenie. I jak się ogląda te sceny, nie chcę za dużo zdradzić, bo one są głównie pod koniec, ale to są długie jazdy kamery, w których oglądamy całą wielką salę, w której też się wydarza wielka akcja, trochę taka kulminacja tego, co w tym kinie ciągle narasta. To z kolei jest porównywane z kulminacjami u Ostlunda, między innymi, w Trójkącie tak, na przykład. To jest bardzo dobre porównanie rzeczywiście. wtedy dochodzi do głosu ta autorskość reżysera. To jest coś takiego, co się zapamiętuje w ogóle z kina chyba, z filmów. Bo to, o czym bohaterowie mówią, to jasne, to jakoś zostaje i o tym można rozmawiać, ale to, co mi zostanie z tego filmu, to przede wszystkim te obrazy właśnie. No, pieczołowicie to jest za mało powiedziane, że pieczołowicie skonstruowane. To jest po prostu jakaś wirtuazeria kamery. No i jak jest ten moment, w którym kola zaczyna się wylewać, nie mówiąc też zbyt wiele, no to jest po prostu kino. I dlatego myślę sobie, że ten film należy oglądać w kinie. Ta Czerń i Biel trochę przypomina to, co się wydarzyło w Romie Alfonso Cuarona. Więc jeśli państwo widzieli Romę, to możecie sobie wyobrazić, że to faktycznie są obrazy wielkie. I tak tutaj też jest. La Cocina, apetyt na więcej od wczoraj w kinach. Igor Kierkosz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Miałam wracać teraz do muzyki z filmów restauracyjnych, ale skoro wspomniałeś Romę, Alfonso Cuarona, to nie może być inaczej. Peleamos otra vez. La casa está encendida. Si me quedo es suicida. No lo vuelves a hacer, promesas que no oigo, yo ya te conozco. Ya no tengo nada, ni corazón ni mi llorada, me dejaste seca, me pasas por terca. Y me advirtieron que no te amara, y haces lo que te da la gana cuando se te ocurre. Cuando ya te aburres y me ves llorar y te sentís mal en el momento, vuelvo a perdonar, mentís otra vez y yo me arrepiento. Este infierno yo ya lo conozco bien. Necesito paz, ya no lloro más, me voy con el Conen Viento. Po premierze filmu Roma Alfonso Cuarona, oprócz płyty z muzyką, która była wykorzystana w filmie, a to, jak państwo zapewne pamiętają, były piosenki popularne w Meksyku w czasie pokazywanym w filmie, powstała też z inspiracji Alfonso Cuarona płyta z zestawem utworów, które wynikły z tego filmu, wynikły z obejrzenia tego filmu. Beck, Billie Eilish, eBay, T-Bone Burnett się pojawili na tej płycie, no i właśnie także Jessie Reyes, którą usłyszeliśmy. No a my teraz zmieniamy kontynent, wracamy do Europy, Belgia. Film Operacja Mal d'Aurore od wczoraj w kinach, a muzykę do tego filmu napisał Vincent Cae. Muzykę niepokojącą, bo i film opowiada bardzo trudną historię. Thank you. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu, o którym teraz porozmawiamy. Film od wczoraj w kinach. Film belgijski, Operacja Mal d'Horreur. Ogromne wrażenie robi ten film Fabrice'a Duvelsa, a o filmie porozmawiamy z Grzegorzem Fortuną, filmoznawcą. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Grzegorz, powiedz, co to za historia? Historia jest mało, że tak powiem, przyjemna, dlatego że bazuje też niestety na prawdziwych wydarzeniach. Oczywiście ten film nie jest jakby w 100% biografią, czy w 100% przełożeniem prawdziwej historii na język filmu, natomiast te elementy prawdy i prawdziwych wydarzeń są w nim niestety dość mocne. On opowiada historię młodego, ambitnego policjanta, który w Belgii lat 90. trafia na trop szajki porywaczy i przemytników dzieci. I w związku z tym, że policja w Belgii w latach 90. znajdowała się w takim dość stadium problematycznym, bo kilka różnych dywizji policyjnych konkurowało ze sobą i nie współpracowało, to mimo tego, że on ma podejrzanego i mimo tego, że żandarmeria, w której pracuje, ma podejrzanego, który jakby bardzo pasuje do profilu, to nie udaje mu się złapać go i zapobiec kolejnym porwaniom właśnie przez pewną biurokrację i zmowę milczenia. Jako, że jest człowiekiem młodym, bardzo jeszcze nie, że tak powiem, niezblazowanym, niezniszczonym przez ten policyjny system, to wpływa to bardzo mocno na jego psychikę i postanawia dochodzić sprawiedliwości na własną rękę. Cała ta historia bazuje na prawdziwej niestety historii Marka Dutro, czyli porywacza i handlarza dziećmi, który został złapany ostatecznie w Belgii w drugiej połowie lat 90. i ta jego sprawa była taką, do dzisiaj właściwie jest taką traumą na pewnej chlubie narodowej Belgów, z tego względu, że właśnie można było uniknąć kilku śmierci, bardzo brutalnych śmierci, gdyby nie to, że on właśnie nie został złapany odpowiednio szybko i że policja nie zadziałała odpowiednio szybko. I to był do tego stopnia skandal w Belgii, że przypadkowi ludzie z Belgii, którzy mieli to samo nazwisko, Dutreo, zmieniali to nazwisko urzędowo, bo nie chcieli być nijak kojarzeni z tym potworem. Tak, a ten film, tak jak powiedziałeś, oczywiście Fabrice Duvelz tutaj nie opowiada tej historii jeden do jednego, ale opowiada o tym systemie, który do tych zaniedbań doprowadził. Także no i opowiada historię świetnie zresztą zagranego przez francuskiego aktora, ile dobrze pamiętam, tego młodego policjanta, który coraz głębiej wchodzi w jakąś obsesję. Opowiedz trochę o tych etapach, które on przechodzi. Tak, to znaczy ja mam takie skojarzenie, które zresztą Duvelz poniekąd potwierdza w wywiadach i które też pojawia się w jego wcześniejszych filmach i widać, że dla niego to jest pewnego rodzaju taka inspiracja, która siedzi mu w głowie od wielu filmów poniekąd z Jądrem Ciemności. To znaczy, że im bliżej zbliżamy się do pewnego szaleństwa, do pewnej formy takiego ostatecznego zła, tym bardziej popadamy w obsesję i tym bardziej tracimy taki chłodny ogląd sytuacji, bo po prostu w kontakcie z tym złem nie jesteśmy w stanie zachować trzeźwego umysłu i nie jesteśmy w stanie działać tak, jak powinniśmy jako policjanci w tym przypadku. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z bohaterem, który jakby został przez Duvelza, jego współscenarzystę, wymyślony jako pewnego rodzaju taki awatar widza w świecie filmu i który na początku jest po prostu młodym policjantem pochodzącym z dość trudnego środowiska, z rozbitej rodziny, który po prostu podchodzi ambitnie do swojej pracy i chce jak najbardziej pomóc swojej lokalnej społeczności. I wraz z tokiem fabuły, wraz z kolejnymi wydarzeniami, z kolejnymi porwaniami, on coraz bardziej popada w obsesję i popada też w konflikt ze swoimi przełożonymi, bo zdaje sobie sprawę, że przełożeni w dużej mierze chronią po prostu własne pozycje i własne stołki, a niekoniecznie zależy im aż tak mocno na ochronie tych porwanych dzieci. I nie chciałbym tutaj za mocno spoilerować, ale jest w filmie taka scena, w której bohater jakby pęka i po prostu przechodzi poniekąd na tę drugą stronę działania już poza prawem, z tego względu, że to, czego doświadczył i też poczucie winy, które czuje w związku z tym, że nie mógł wypełnić swoich obowiązków przeciąża nad takim chłodnym policyjnym profesjonalizmem. Napisy, które wprowadzają nas w świat filmu, na początku mówią, chyba, o ile dobrze pamiętam, nawet to zdanie kończy, że taki policjant jak Chartier to jest takie zawieszenie. Być może nie istniał, prawda? A może istniał i tak dalej. Więc tak. Tutaj jesteśmy świadomi również, co z psychiką osób pracujących przy takich sprawach może zrobić zetknięcie się z taką zupełnie nie do pojęcia sytuacją. Natomiast chciałam cię jeszcze zapytać o tę taką filmową czysto stronę, o to, w jaki sposób ten scenariusz jest napisany, o to, jak atmosfera tego filmu jest budowana, bo budowana jest bardzo umiejętnie i to jest też film, który jest porównywany do chociażby tych fincherowskich najmocniejszych obrazów. Tak, to prawda, że rzeczywiście Fincher był tutaj, wydaje mi się, jedną z głównych inspiracji i rzeczywiście pojawia się porównanie na przykład do Siedem, który pod względem struktury i pod względem tego, jak opowiada o pewnej formie zła, jest filmem bardzo podobnym. Ja też nie ukrywam, że bardzo cenię Fabrice Duvelza, który jest w Polsce reżyserem bardzo mało znanym i tak naprawdę nie przebił się nigdy, mimo tego, że od 20 lat kręci filmy bardzo konsekwentne i bardzo ciekawie wykorzystujące pewne konwencje gatunkowe. I u niego ta narracja bardzo często jest podporządkowana pewnej warstwie wizualnej i pewnemu tokowi myślenia bardzo mocno gatunkowemu, bo on się wyraźnie inspiruje i klasykami thrillera, takimi jak właśnie Siedem i też w dużej mierze filmami grozy z lat 70. bardziej w formie właśnie wizualnej niż warstwie fabularnej. Natomiast rzeczywiście ten film, który też rozgrywa się w latach 90., ma taką specyficzną fakturę obrazu, troszkę chropowatą, troszkę ziarnistą. Za zdjęcia zresztą odpowiada tutaj współpracujący od lat z Fabrice Duvelzem Manuel da Cosse, który jest takim europejskim specjalistą właśnie od tego, żeby współczesne filmy kręcić, jakby powstały przed 30, czy przed 40, czy przed 50 laty i w tym filmie też to widać, że Duvelz poniekąd stara się to napięcie uzyskiwać też za pomocą tej pewnej chropowatości pod kątem właśnie wizualnym i narracyjnym. Ten film często ma pewne przeskoki, jest taki troszkę jak taki nieoszlifowany diament, co też współgra z tą epoką, w której ten film się dzieje, bo bardzo ważną rolę tutaj odgrywają kasety VHS, na których ci porywacze kręcą filmy snuff z tymi porwanymi dziećmi. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, bo ja sobie też zdaję sprawę, że tematyka tego filmu jest ciężka, jest też dość kontrowersyjna, natomiast warto wspomnieć, że dla potencjalnych widzów, którzy być może boją się, co zobaczą na ekranie, że tak naprawdę Duvelz tutaj bardzo mocno się posługuje sugestywnością, a niekoniecznie samymi szokującymi obrazami. I rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu rzeczy nam na szczęście nie pokazuje, natomiast ponieważ są ukazane w bardzo sugestywny i umiejętny też pod kątem narracyjnym sposób, to może nam się wydawać, że widzieliśmy więcej niż tak naprawdę jest na ekranie. Tak, operacja Maldoror, oko w oko z człowiekiem, tak bym powiedziała. Od wczoraj to w kinach prawda. Ten film Fabrice'a Duvelza, Grzegorz Fortuna, filmoznawca, o nim opowiadał w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Grzegorz, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Oh, would you like to hear a story about a man who's tired of life, rejected money, love and glory to escape the city strife. He found an empty wild meadow to make a home among the trees, to lose his past, to lose his shadow, face the sun and find his peace. But in the evening hikes up the mountain to see the city lights, his music whispering around him, and remembers his old life. And though he has his isolation, he has no peace of mind. and his brain still fixates on the one he left behind. And in the evening, he climbs up the mountain to see the harbor lights, sees the dancing, the people carousing, and pictures a new life. And in his dreams he is kissed by the woman so missed. But when he wakes he insists he was right to resist what couldn't exist. Among the trees, among the water, he sees faces from the past, and hears the voice always calling of the love that he lost. And in the evening, he climbs up the mountain to see the harbor lights, sees the dancing, people carousing, and pictures a new life. Tara, Tim Basten i Carey Mulligan, która znowu śpiewa na ekranie, tym razem w filmie The Ballad of Wallis Island. Na razie znam ten film tylko z opisu i ze zwiastuna, więc niewiele na jego temat mogę powiedzieć, ale bardzo mam nadzieję ze względu na Carey Mulligan i na to, że on ma świetne recenzje i podbił Sundance w tym roku, że się doczekamy w Polsce premiery tego filmu. Tymczasem jeszcze jedna propozycja. Ola Salwa, krytyczka filmowa, zaprasza na cykl kuratorski, który właśnie inauguruje. Cykl nosi tytuł Arabskie Noce. To na razie w Warszawie, w kinie Muranów, ale być może warto wśród tych proponowanych filmów poszukać czegoś dla siebie, poszukać na własną rękę, chociażby festiwalowo. O kinie świata arabskiego opowiada Ola Salwa. Sabah el kher, ana Ola Salwa. W tej chwili wiele twórców i wiele twórczyń z tej części świata ma właśnie taką silną potrzebę, żeby używać własnego języka do opowiadania historii, nie wchodzić w takie różne struktury i narracje, do których nas przyzwyczaiły zachodnie kinematografie, czy amerykańska, czy francuska, która przez wiele dekad była też taką finansową podporą wielu twórców z Tunezji, z Maroka, z innych krajów. I to są historie, które są dlatego właśnie ciekawe, że są takie świeże. Twórcy i twórczynie mają silną potrzebę, żeby opowiadać o tym, kim są, w jakim świecie żyją, co jest dla nich ważne, a to są tematy uniwersalne. Niezależnie od tego, w jakim języku kto mówi, mówię tu w tej chwili o języku polskim czy arabskim, to co łączy, to jest właśnie język wartości i język kina. Będziemy mogli zobaczyć film Strefa Zero, który składa się z 22 etiud w różnych stylach, w różnych gatunkach, nakręconych w zeszłym roku w Strefie Gazy. Wiemy najwięcej o Palestynie, czy o Strefie Gazy, czy o Zachodnim Brzegu z mediów. I pytanie, kto opowiada, jakie informacje podaje i z jakiego punktu widzenia. Tutaj możemy zobaczyć samego środka. Opowiadają o sobie Palestynki i Palestyńczycy, pokazują jak żyją, starają się szukać okruchów dobra, solidarności i nadziei w tym absolutnie koszmarnym momencie historii. I to jest właśnie dla mnie ważne, żeby pokazać w jaki sposób filmowcy i filmowczynie chcą o sobie mówić i zobaczyć świat ich oczami, spróbować przez kino zbudować wspólnotę. Film z Egiptu, Pióra Omara El-Zohariego, część może kojarzyć z naszych słuchaczy i słuchaczek, bo to jest film, który był na festiwalu Nowe Horyzonty kilka lat temu, zresztą wyjechał stamtąd z wyróżnieniem. Jest absolutnie fantastyczne, szalone kino, gdzie daleko od takich pocztówkowych obrazów Egiptu dzieje się historia rodziny, której ojciec zostaje nagle zamieniony w kurczaka. i co tu dalej się dzieje. Ten film jest nie tylko wspaniale opowiedzianą historią w takim sensie formalnym, narracyjnym. Omar El-Zohari to jest jakieś cudowne dziecko kina, doskonale panuje nad materią, której używa w filmie Pióro, ale z drugiej strony jest to też opowieść o tym, jak sztuka może próbować dyskutować z rzeczywistością, z którą się nie zgadza. Ten film zresztą nie podoba się w Egipcie, bo często pojawiają się takie właśnie zastrzeżenia, że to nie jest taki kraj, który chcemy pokazywać, taki kraj, który chcemy oglądać. Taki krytyczny namysł, który proponują Pióra czy Red Pad, film tunezyjski, koprodukowany z wieloma różnymi stronami, w tym ze stroną polską. Tutaj świetne zdjęcia zrobił Wojciech Staroń. To są właśnie takie historie, takie opowieści, gdzie widać, jak filmowcy starają się troszeczkę przesunąć ciężar rzeczywistości. Red Pad zaczyna się od opisanej szeroko w tunezyjskich mediach tragedii. Tam z rąk terrorystów zginął młody chłopiec. Ale to, jak reżyser przeprowadza nas przez tę historię od mroku do prób znalezienia światła w tym świecie, dania nadziei tym, którzy zostali, tym, którzy żyją naprzód, nie do tyłu, że się tak wyrażę, jest bardzo imponujące. My też nie tak dawno przecież żyliśmy w absolutnej dyktaturze opresji. Być może niektórzy z naszych słuchaczy słuchają tego jak bajki o żelaznym wilku, ale to jest przeszłość, która cały czas wpływa na to, kim jesteśmy. Tam też przeszłość i teraźniejszość, te uwarunkowania społeczno-polityczne odciskają się piętnem na tym, jak rozumie się świat i myślę, że to jest jeden z takich punktów wspólnych. Cykl kuratorski Arabskie Noce rozpoczyna Ola Salwa 1 kwietnia. To dla widzów w Warszawie propozycja. No a w całej Polsce od tygodnia w kinach nowy film Luki Guadagnino, więc teraz muzycznie wracam do ścieżki dźwiękowej jednego z jego poprzednich filmów. Taka niespodzianka na koniec pierwszej godziny. Nienasyceni, taki tytuł nosił ten film po polsku, A Biggest Splash. To był oryginalny tytuł. To był bardzo swobodny remake francuskiego filmu Basen. U Guadagnino w rolach głównych Tilda Swinton, Ralph Fiennes. No a taką wersję piosenki Emotional Rescue na ścieżkę dźwiękową tego filmu zaśpiewała St. Vincent. Słyszymy się po 15.